say that I won't be home anymore, 'cause something happened to me while I was driving home, and I'm not the same anymore. Oh, I was only 24 hours from Tulsa, only a day away from your arms. I saw a welcoming light and stopped to rest for the night, and that is when I saw her as I pulled in outside of the small motel. She was there, and so I walked up to her, asked where I could get something to eat, and she showed me where. Oh, I was only 24 hours from Tulsa, only one day away from your arms. She took me to the cafe, I asked her if she would stay, she said, okay. Only 24 hours from Tulsa, only one day away from your arms. The jukebox started to play, and nighttime turned into day. As we were dancing closely, all of a sudden I lost control as I held her charms, and I caressed her, kissed her, told her I'd die before I would let her out of my arms. Oh, I was only 24 hours from Tulsa, only one day away from your arms. I hate to do this to you, but I love somebody new. What can I do when I can never, never, never go home again? Een beetje zielig wel. 24 uur voor Tulsa ging het mis voor Gene Pitney. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 11 januari. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond vier onderwerpen. Verslaggever Jeroen van Gent gaat na of vrije tijd een zegen of een zonde is. Russell Shorto en Willem Post bezien het huidige Amerika in een nieuw licht op de Amerikaanse revolutie. Er is een herdenkbos in het Hoekse Waardse Strijen. En de avond van de wiskunde morgen in Middelharnis. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rain falling, seems I hear your voice calling, it's all right. A rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia. It seems like it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. Georgia. Such a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I wondered. It still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's life, and you just got to play the game. Place in a boxcar, so I take my guitar to pass some time. Late at night, it's hard to rest. I hold your picture to my chest, and I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. I feel it's raining all over the world. Kinda lonely that, and it's raining all over the world. Oh, have you ever been lonely, people, and you feel that it was raining all over this man's world? You're talking about raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining over. Brooke Benton uit 1970 en Rainy Night in Georgia. Vrije tijd, is dat een zegen of een zonde? Wat doet u zoal in uw vrije tijd, wanneer u die heeft? Verslaggever Jeroen van Gent wandelde weer rustig op straat terwijl hij zijn microfoon te luisteren legde. De binnenbaan. Ik ga mensen zoeken die als reactie op de vraag heeft u vrije tijd het straatje om voor ons willen vullen. En volgens mij is er steeds meer vrije tijd. Maar wat doen mensen daarmee? Soms niets doen, muziek maken, uitgaan, dat soort dingen. Sporten, tennis, onder andere lezen, naar de film en al dat soort dingen wat leuk is. Alle dingen die leuk zijn. Voor mij, ja. Die voor mij leuk zijn. Vrije tijd. Ik ben vanuit Rotterdam, kom ik hier om bloempotjes te halen, dus in Barendrecht. Maar vrije tijd. Ik ben pas verhuisd, meneer, dus ik heb... ik ben altijd aan het werk. En ik heb 43 fuchsia's, dus daar heb ik veel werk aan. Heel veel buiten de deur. Ja. Dus dan wandel ik, dan zeil ik, dan fiets ik. Nou, ik studeer hoofdzakelijk in mijn vrije tijd. Dus daar ben ik hoofdzakelijk mee bezig. En daarnaast ook uitgaan en dergelijke. Dan is die ontspanning toch wel belangrijk bij studeren, denk ik. Het is niet altijd ontspanning, maar ja, door inspannen ontspan je ook wel. Nou, de dagelijkse beslommering is er wel wat vrije tijd. Ik vul dat op met een sport en wat achter het toetsenbord, achter de computer. Hey. Ik dacht bijna muziek spelen, maar het is computer. Nee, computer, hè. En dus ja, een stukje gelijk ook de sport mee opvullen. Dus wat administratie er mee voeren. Voor een vereniging of zo? Ja. In de tuin zitten. Zwemmen, fietsen. Wandelen. Nog meer? Misschien. Computer. Ja, dat zijn allemaal mijn hobby's. Dus muziek luisteren. Nou, verder zou ik niet zo gauw wat weten. Sporten. Lezen. Met mijn kinderen weg. Ik heb een hond, daar loop ik mee, veel mee, dus even zat. Ondanks de kinderen toch vrije tijd? Ja hoor. Nou, is vrije tijd, want daar gaat het dan eigenlijk om, hè? Dat is eigenlijk het belangrijkste. Is vrije tijd belangrijk om te hebben en om er iets in te kunnen doen? Voor mij wel. Ik denk dat je moet weten wat je ermee moet doen, hè, met je vrije tijd. Er zijn mensen die het niet in kunnen vullen, maar ik gelukkig wel. Dus voor mij is het heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja. Belangrijker dan geld en zo. Belangrijk voor het geld voor het werk? Ja. Ja? Voor vrije tijd heel belangrijk. Als u minder zou kunnen werken en dan minder zou krijgen, dan zou hij het ook goed vinden? Ja, zeker wel. Dat heb ik al helemaal uitgedacht. Ja. Al is het maar om niks te doen, om even tot jezelf te komen, ja. Dat is wel belangrijk, ja. Als reactie op het werk wat u doet? Ja. Nou, zonder ontspanning zou ik niet kunnen, dus dat zou ik niet volhouden. Dat zou je niet volhouden? Nee. Dat is wel degelijk belangrijk, dus? Jazeker. Dat bedoel ik wel. Dat is heel erg belangrijk. Ja, dat heb je gewoon nodig. Om te ontspannen, te relaxen, ja. Vind ik tenminste, hoor. Ik zou niet zonder vrije tijd kunnen. Als het nou omgedraaid was, als u nou aan een baan vast zou zitten en het zou ontzettend veel tijd opslorpen, kunt u zich daarin verplaatsen? Ik bedoel, dan heeft u geen vrije tijd. Zou u ongelukkig maken? Ja, ik heb het voorbeeld bij mijn vader gezien. En dat is niet zo prettig. Dan verdien je wel veel geld, maar heb je ook geen geld om dat te maken. Dat schiet niet op. Dat zou ik niet zo leuk vinden, nee. Nee. Ik vind het sowieso wel lekker om 1 of 2 dagen per week te sporten, of avonden per week te sporten. En dan schiet dat dus erbij in. Dat hou ik niet van. Altijd aan het werk, dat kan niet. Eens houdt op. Ik wil alleen, ik ga zo niet doorwerken, maar s'avonds met mijn werk. En in het weekend is sowieso vrij. Stel dat je dat niet zou hebben? Ja, dan wordt het denk ik krap zuur. Ja? Ja, want ja, je vrije tijd heeft toch wel nodig. Een beetje ontspanning. Als je in de weekenden zelf ook zou moeten werken, dan heb je dus gevrije tijd, zou je niet kunnen ontspannen, dus zou je meer stress met je meekrijgen. Bezig zijn is wel degelijk belangrijk. En lekker op de bank gaan zitten, dat is dan niet het enige. Nee, dat zonder meer niet, want als ik op de bank ga zitten, vervel ik mij. Ja. Niet te veel vrije tijd, want vrije tijd kost ook geld. Opvullen van je vrije tijd. Maar gewoon weg het stilzitten, nee. Ik ben getrouwd, ik heb mijn zoon. En daarnaast werk ik fulltime. Dus er blijft toch tijd over voor vrije tijd? Ja, ik heb veel vakanties, dus de ene vindt het heerlijk om vrije tijd te hebben om niks te doen. En de andere wil daar actief wat mee doen. Dat, ik denk dat dat persoonlijk is. Als je niks te doen hebt, alleen maar werk is ook niet goed. Maar als je niks te doen hebt, is ook niet goed. Het moet een beetje in balans zijn. Ja, precies. Ja. Dan hou je leven ook een beetje in balans, want anders ga je alleen maar rottengaat overhoop halen. Ja. Ja, precies. De balans is zoeken, dus hebben dan te veel vrije tijd. Precies, ja. Ja, omdat je dus met een uitkering net zoveel voor misschien een paar centen minder moet doen. Als waar wij voor in de regen staan, of voor op een dak of onder de vloer zitten. Ja. Dus eigenlijk als je thuis blijft zitten, dan heb je bijna net zoveel. En dat denk ik, dat roept je verveling op. Une maison grise entre un arbre et un abreuvoir. Une région de France où la pluie fait bien son devoir. C'est une terre boueuse où passent les machines agricoles. Une vallée silencieuse où les lapins vont à l'école. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. C'est un chemin perdu où tu m'avais donné la main. Un village inconnu, aucun facteur ne s'en souvient. C'est un château de sable avec une église au milieu, où les statues de marbre ont des grains de blé dans les yeux. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. C'est une rivière morte où les poissons croient au bon Dieu, où j'ai fermé ma porte aux mendiants et aux orgueilleux. C'est une forêt vierge où les mots d'amour sont maudits. Un nuage de fièvre entre la Sologne et Paris. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, je t'aime. Le roi est un valet de cœur. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours recueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. Là où je t'aime. Dit is De Late Avond met Bert de Wolf. Lonely People van America uit 1974 en daarvoor Dalida met Marjolein. En over Amerika gesproken, in een tijdperk waarin de grondbeginselen van de Verenigde Staten meer dan ooit onder druk staan, kijkt historicus Russell Shorto terug op de periode waarin deze beginselen werden gevormd. In zijn boek Lied der Revolutie verweeft hij de levens van 6 Amerikanen tot een prachtig verhaal dat een nieuwe blik werpt op de Amerikaanse revolutie. Amerika-deskundige, historicus en publicist Willem Post zal hierop reageren en samen zullen zij ingaan op de actualiteit. Mariska de Vries. Ik ga praten met Hans Kennepol, hij is artistiek leider van Arminius. We gaan het hebben over het boek Wat is Amerika? Lied der Revolutie. Dat is een van de debatten die georganiseerd worden door Arminius. Hans Kennepol, welkom. Ja. Even heel kort, wat is Arminius? Arminius is een debatcentrum, dus wij doen elke week interessante debatten over belangrijke maatschappelijke issues. Over burn-out of over van alles en nog wat. En Amerika is natuurlijk ook een belangrijk iets. Trump aan het roer en hoe gaat het daarmee? En deze schrijver heeft een heel mooi boek over de grondbeginselen van Amerika geschreven. En Dat vonden we wel interessant. Ja, en je heeft het vooral, dacht ik, ik heb hem even heel kort ingelezen, maar vooral over de revolutie, hè? De onafhankelijkheidsoorlog ja, ook. Ja, het allereerste begin. Hij beschrijft eigenlijk aan de hand, het is echt een geschiedskundige. Hij heeft lange tijd in Nederland ook gewoond. Hij was daar directeur van een Amerikaans-Nederlandse organisatie die heel veel lezingen ook organiseerde. En hij heeft zich toegelegd op het geschiedschrijving eigenlijk. En wat hij doet is dat hij aan de hand van 6 verhalen, persoonlijke verhalen, volgt hij eigenlijk als het ware mensen in die tijd, laat hij zien hoe Amerika eigenlijk gevormd wordt. Hè. Dus de nadruk op vrijheid is heel belangrijk. Individualiteit. En wat ook wel heel aardig is, de relatie met Nederland. Omdat Nederland natuurlijk had New York ook destijds. En heeft ook een belangrijk aandeel gehad in als het ware de vorming van Amerika. Het waren natuurlijk ook veel protestanten die naar Amerika gingen. En ja, protestanten, dat is eigenlijk het begin van het individualisme. Hè. Je hebt de geleerden, de kerkelijke niet meer nodig. Hè. Dat is het idee van protestantisme. Die heb je niet meer nodig om tussen jou en God te bemiddelen. Je gaat gewoon om jezelf. En eigenlijk heeft dat verder uitgegroeid tot een ja, individualistische culturen. Zijn dat zo Amerika of ook de noordelijke culturen die zich zo ontwikkelen. Hij komt daar zelf over vertellen of komt iemand anders daarover nee, vertellen? Hij komt zelf helemaal over uit New York daarvoor. Hij komt er zelf over vertellen. Hij is ondertussen, zijn vorige boek ging over de oorsprong van Amsterdam. Ook een bestseller geweest. En we hebben ook een bekende Amerika-deskundige, Willem Post. Die vaak ook in Nieuwsuur en allerlei actualiteitsprogramma's. Om juist die vertaling naar het heden te maken. Want hij heeft echt een historisch verhaal geschreven. Wat zijn nou de idealen van Amerika? Hoe is dat nou eigenlijk vorm gekregen. Maar ja, iedereen vraagt zich natuurlijk af, ja, met Trump. Wat gebeurt er met die idealen? Hoe zit dat met die vrijheid? En in hoeverre zit dat nou in die cultuur verankerd? En is er, gaan mensen dan op een gegeven moment denken van, misschien dat we toch niet zo, dat we weer op onze schreden terugkeren, wat veel mensen natuurlijk hopen. Ja, er is een hoop over te zeggen, denk ik, over hoe het nu in Amerika daar gaat. Daar is oneindig veel over te zeggen. En we hadden een tijdje met de verkiezingen, hadden we ook samen met de Schouwburg ook een hele avond. Het was ook hartstikke druk. Er is heel veel interesse voor Amerika. Mensen houden toch natuurlijk hun hart vast. Amerika heeft ons natuurlijk altijd beschermd. Is altijd onze grote broer geweest. En dat is nu aan het veranderen. Dus dat heeft ook indirect natuurlijk ontzettend met Nederland te maken. Trump is daar natuurlijk een heel erg exponent van. Die heeft een van de dingen dat hij zei van, we gaan ons niet meer bemoeien met allerlei andere zaken. America first. Ja. The Netherlands second. Dat zou eventueel nog een van de positieve dingen zijn. Dat als die zich wat minder in het Midden-Oosten gaan bemoeien, dat het misschien wel beter zou gaan. Dat ik vrees het ergste. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Maar goed, er valt dus een hele avond over te debatteren. Het is een middag. Een middag. Ja. Oké, een middag. Ja. Is het voor iedereen toegankelijk? Mag iedereen komen luisteren? Ja, iedereen mag komen luisteren. Het is maar €6 intree en €3 met korting. En er is ook een gespreksleider die alles in goede banen leidt. En als mensen dan moeilijk gaan zitten praten, dan worden ze gelijk op hun vingers getikt. Dus het is gewoon voor iedereen te volgen. Je hoeft echt geen Amerika-politieke toestanden allemaal te weten. Het is, je kunt het gewoon volgen. Ja, het is wel alleen in het Engels. Oké, je moet wel de goede beheersing van een Engelse taal hebben. Ja, hij spreekt wel Nederlands, omdat hij zo lang in Nederland heeft gezeten. Maar hij praat wel in het Engels. Dus als je Nederlands vraagt, dan zal hij het wel verstaan. Maar hij zal altijd antwoorden in het Engels. Maar we hebben gemerkt dat het voor de meeste mensen niet zo'n probleem is. Het mag ook wel een steenkool Engels zijn. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Als het maar te begrijpen is. Prima. Als mensen graag naar dit debat willen, wanneer vindt het precies plaats? Hoe laat vindt het plaats? En waar kun je kaarten reserveren? Zondagmiddag 21 januari om 3:00. Het duurt maximaal 2 uur. Dat is ook een bioscoopfilmlengte als het ware. Dat houden mensen nog flink vol. En wat ik al zei, komt alle. Het wordt interessant. Reserveren op? Je kunt op arminius.nu kun je een kaartje kopen. Maar we hebben 500 capaciteit. Dus dat. En waar zit Arminius precies? Het zit op het Museumpark. Vlakbij de Kunsthal, vlakbij Boris van Beuningen. In het centrum, het hartje van Rotterdam. Makkelijk parkeren en je kunt er ook makkelijk met de openbaar vervoer komen. Ja, het Museumparkgarage zit vlakbij, schuin aan de overkant. Prima. Een debat over Amerika, heden en verleden. Ik sprak daarover met Hans Kennepol van Arminius. Dankjewel. Het is warm vanavond, lief. Trek je kleren uit. Zet de ramen open. We maken geen geluid. Het is warm vanavond, lief. De vogels zijn al stil. Het

get crazy all alone. Hold me closer than you'd ever dare. Close your eyes and I'll be there. And after all, after all, you are the one. Take me up your stair to the door. Take me where we don't care anymore. Girl, look what you've done. Kijks was dat, en Look What You've Done To Me uit 1980. Daarvoor De Vreemde Kostgangers. Dat zijn George Kooijmans, Henny Vrienten en Boudewijn de Groot. Met Warm vanavond. De stichting Gedenkbos Strijen heeft een stuk grond in de gemeente Strijen in de Hoekse Waard in gebruik gekregen. Het moet een plek worden waar mensen via het planten van bomen stil kunnen staan bij bijzondere levensgebeurtenissen. Ik sprak met de voorzitter van de stichting, Leen Bouwman, en vroeg hem wat een gedenkbos nu eigenlijk is. Ja, gedenkbos, als je even gaat googelen, dan zou je tot ontdekking komen dat er heel veel gedenkbossen in Nederland zijn. Kijk, even in het algemeen, dan moet je kijken, een boom is iets heel bijzonders. Wij vinden eigenlijk een boom zo gewoon, we staan er niet zozeer bij stil. Maar een boom is natuurlijk iets fantastisch. Zo'n plantje wat komt uit zo'n heel klein zaadje soms. En dat 25, 30 meter of soms nog veel hoger kan worden. Dus het is heel bijzonder. En in het verleden hebben mensen dat ook altijd al gezien. Je had heilige bomen. Je had bomen die geplant werden voor speciale gelegenheden. Als ik dan even ga zitten kijken in het naaste verleden, dan had je dat natuurlijk. De Wilhelmina-bomen die je her en der ook nog tegenvinden bij andere gelegenheden. In sommige streken van het land had je dus ook de gewoonte om een boom te planten als een kind geboren werd. U zegt er zijn al meerdere van dat soort gedenkbossen in Nederland als je gaat googelen. Wij liepen dus eigenlijk een beetje achter in de Hoekse Waard. Ja, ik moet zeggen niet helemaal, want in Weiland was er ook iemand bezig. De naam is ontschoten. Maar die had ook al geprobeerd een gedenkbos te richten. Maar dat is echt niet van de grond te komen, want je moet natuurlijk ook wel een stuk grond hebben. Nou, en wat dat betreft was de gemeente Strijen. Ja, die had er dus een aantal kaveltjes her en der liggen. Nou, waar we uit konden kiezen. Dus de gemeente Strijen zei, Leen, kom maar op, we gaan dat gedenkbos maken daar. Nou, de gemeente gaat het gedenkbos niet maken. De mensen maken het bos. En met name dus primair dus de inwoners of mensen die dus op de een of andere manier iets te maken hebben met strijden. Die er vandaan komen of de ouders of die op een of andere manier een bijzondere band mee hebben. Nou, is het een groot stuk? Het is dit kavel waar we nu over praten, dat is 7000 meter. Dus dat is, voor een bos is dat geen groot stuk. En daar staan al bomen? Er staan een paar bomen zo langs de kant, wat willig en zo. Maar het leuke is, dit bos, dit toekomstige bos, dat grenst ook aan een stuk bos wat ernaast ligt. Een natuurbos wat onderhouden wordt door Hoekse Landschap. Nou hebben we een stuk land, er mogen bomen opgezet worden. Onderhoud is ook al een klein beetje geregeld. Hoe gaat dat nou zijn werk? Hoe kom ik nou bij dat gedenkbos en mag ik daar een boom planten? Hoe gaat dat? We hebben inmiddels een website, die is nagenoeg klaar. Hij staat al bereikbaar op. Nou, en als je daar ook ziet, dan zie je een rij bomen waar je uit kan kiezen. Nou, en dan kijk je een boom, die misschien bij je past. En die is geporteerd voor een eikenstoere boom. Een ander wil weer iets vrolijkers. Ja. Nou, maar hoe gaat het in zijn werk? Ik heb een gebeurtenis en ik kom bij het gedenkbos. En hoe gaat dat dan? Meld je gewoon aan. En straks staat er dus ook nog keurig een aanmeldingsformulier op de website. Kan je downloaden. Kan je dus even ook aankruisen welke boom dat je daar voorkeur naar uitgaat. En dan wordt er een bedrag in rekening gebracht. Nou, en dan is er één of twee keer in een jaar is er dan een plandag. En dan wordt degene die daar zich aangemeld hebben, die wordt geplant en die worden daarbij ondersteund. En dan komt die boom en dan komen keurig de palen naast om die boom te doen. En vervolgens komt er ook een bordje bij. Een bordje dat je zal er zelf voor moeten zorg dragen, maar moet dan de stipte voorwaarden voldoen. Want het moet niet een beetje kermisachtig gebeuren worden. En daar staat dus op het logo van het bos, van het ons gedenkbos. En nou, de naam van degene die je hebt, enfin, de tekst die erop komt. En dan kan, in principe kan je er alles op zetten, zolang het maar niet aanstootgevend is. Vertel nog even de website. Gedenkbosstrijen.nl. Het gedenkbos. Aan elkaar geschreven. Het eerste in de Hoekse Waard en dat komt in Strijen. Wij spraken met Leen Bouwman, hij is voorzitter van de stichting Gedenkbos Strijen. Heel veel succes en heel veel bomen gewenst. Ja, dankjewel. Together we are beautiful.

letterlijke en figuurlijke verzuchting van de Bee Gees. I Could Not Love You More uit 1997. En daarvoor Fern Kinney en Together We Are Beautiful. Morgenavond is er bij het RGO in Middelharnis op Goeree Overflakkee de avond van de wiskunde. Deze keer met als thema verrassende wiskunde. Martin Vermeulen sprak hierover met wiskundedocent Swier Garst en vroeg hem voor wie deze avond bestemd is. Die avond is bestemd voor iedereen. Iedereen die eigenlijk zich wil laten verwonderen van, goh, kan je dat ook uitrekenen? Allemaal hartelijk welkom. Ja, als ik denk van de avond van de wiskunde, denk ik, hey, er zijn een paar leerlingen die moesten nablijven. Het is beslist geen straf voor ze. Nee. Ze doen het met plezier, hoor ik ieder jaar. Het werk zelfs, dat is voor leerlingen nog wel eens belangrijk, wordt er voor verzet. Ik zou moeten werken, maar kijken of ik een vervanger kan vinden. En ja, ze bereiden zich goed voor om een mooi verhaal te houden over een onderwerp ergens waar wiskunde bij gebruikt wordt. Ja, want ik heb begrepen dat het door de leerlingen ook wordt voorbereid en ook wordt uitgevoerd. Ja, grotendeels. Het leek mij nou niet zo boeiend om zelf daar nou de hele avond wat te laten vertellen. Dus het is veel aardiger, blijkt ook uit de praktijk, om leerlingen daar wat te laten doen. Ze leren ervan, ze leren presenteren, dat is natuurlijk ook al van belang. En ze leren natuurlijk ook nog iets over het onderwerp zelf. Ik denk het is niet echt sexy, hè? Dat is dat is een term die ze zegt tegenwoordig, maar het blijkt toch wel te zijn. Ja, het wordt op onvoorstelbaar veel terreinen wordt wiskunde gebruikt, wordt toegepast. En eigenlijk dat er nog zoveel terreinen zijn waar het op wordt toegepast. Eigenlijk is dat een van de doelen van die avonden. Van, joh, moet je eens kijken. Aanstaande vrijdag, hè, het stond ook in de krant. Over veterstrikken en wiskunde. Dat is toch ongeveer, als je je veters zit te strikken, heb je niet het idee van, goh, Pythagoras en kornuiten. Nee, niet echt, nee. Maar leg er mij eens uit, wat heeft dat veterstrikken dan te maken met wiskunde? Het idee is eigenlijk, kijk naar je schoenen. Je ziet daar een stel gaatjes op een rijtje. Eigenlijk zie je twee rijtjes. En als je nu met je veter begint te strikken, dan kan je bij ieder gaatje, kan je iedere keer als je moet je een beslissing nemen, steek ik die veter onder of boven het gaatje? En van welk gaatje ga ik nu naar het volgende gaatje? En dat geeft de mogelijkheid om uit te rekenen op hoeveel manieren dat je je veter door al die gaatjes kan halen. Dat betekent eigenlijk dat de verschillende manieren waarop je die veters door zo'n gaatje haalt, dat ook weer iets zegt over hoe sterk zitten de veters in je schoenen. Wiskunde kan ook gebruikt worden voor het berekenen van bijvoorbeeld loterijen en dat soort dingen. Ja, dat had ik ook begrepen. Dat is een onderwerp dat in de komende jaren nog veel en veel en veel sterker gebruikt zal worden. Statistiek, kansrekenen. En dan gaat het niet alleen maar over van wat is de kans dat ik lekker veel geld ga verdienen aan een loterij. Overigens, het is ook een van de onderwerpen op de avond van de wiskunde. Okay. Ik ga naar het casino en welke strategie wint altijd. Dus okay. Je moet wel veel geld meebrengen trouwens bij die strategie. Dus dat wel. Maar denk op het moment aan zelfrijdende auto's. Denk aan de dingen bij Google die als je een woord intikt, dat ze het woord eigenlijk al zitten aan te vullen. Van, hey, goh, waarschijnlijk ben je na een K, een E en een R op weg naar een kerstboom. En dat soort onderwerp, daar heb je een heleboel statistiek bij nodig. En dat zal zich in de komende jaren nog enorm ontwikkelen. Ja. Dat is het onderwerp wat heel sexy heet big data. Heel veel gegevens. Dingen als Bol en Google, die verzamelen heel snel heel veel gegevens. Dat is de ene kant van de zaak. Gewoon business en kijken van, je klikt dit product aan en welk product heeft hij daarna aangeklikt. Dat houden ze allemaal bij. Om eigenlijk je zoveel mogelijk langs al die producten te leiden. Bij een supermarkt kijk je natuurlijk in de schappen. En dan kom je van de pindakaas automatisch bij de hagelslag. Ja. Maar bij Bol, ja, je kijkt naar een boek over wiskunde. Kom je niet automatisch bij een boek over fietsen of over natuur of weet ik wat allemaal. Dus dan, Bol helpt je wel. Hè? Een ander ding met big data is een heel aardig experiment. Als je op een fiets zit, als je in de auto zit, moet je eens proberen je te realiseren wat je allemaal ziet. Als je dat allemaal gaat zitten benoemen. Maar daar is een heleboel bij wat er totaal niet toe doet als jij auto rijdt. Dat beslist absoluut niet of jij anders gaat rijden. Maar als je straks een auto wil maken die zelfrijdend is, dan moeten al die detectoren, die moeten alle kanten opkijken. En die moeten ook kunnen filteren dat die boom die daar echt 30 meter verderop staat, dat die er niet toe doet. Dat huis wat heel ver, dat die er ook niet toe doet. Maar dat ene paaltje, dat doet er niet toe. Maar als het een kleuter is, doet het er wel toe. En eer dat je dat nou eens goed hebt uitgevogeld, ja, dan moet je echt hard werken met z'n allen. Daar zo gaan een aantal rekensommetjes aan vooraf, zeg maar. Daar gaat heel veel aan vooraf. Nou ja, ook het boeiende is, er gaan dingen aan vooraf die nog niet bekend zijn. Dus je moet ook die wiskunde ontwikkelen om dit mogelijk te maken. Het is een probleem en je weet natuurlijk wel wat aan wiskunde, maar je weet nog lang niet alles. En dit is specifiek voor dit probleem. En hoe ga je daaraan werken? Oké, en dat wordt allemaal aanstaande vrijdag 12 januari belicht. Ja, dit soort onderwerpen kunnen we het dus heel mooi over hebben allemaal. Ja. En is het nou dat je iets van wiskunde af moet weten? Wil je daarheen moeten gaan? Nee, absoluut niet. Nee? Dat is, er is geen overhoring. Of er is geen toets. Gelukkig, hè? Ja, heerlijk, ja. Ja, en ja. Nee hoor, absoluut niet. Je moet in staat zijn je te verbazen van, goh, dit kan er. Vergelijkbaar in een museum waarin je zegt van, oh jee, hoe heeft iemand zo dit schilderij kunnen maken wat zoveel impact op mij heeft als ik er alleen maar naar kijk. Of een stuk muziek waarvan je denkt, oh, dit is toch wel heel mooi. En ja, als je daarvoor open wil staan, ja. Van harte welkom. Every day here you come walking. I hold my tongue, I don't do much talking. Say you're happy and you're doing fine. Well, go ahead, baby, I got plenty of time. Because saying grace never lies. Because saying grace never lies. Well, for a watching you steady, ain't gonna move till you're good and ready. You show up and then you shy away, but I know pretty soon you'll be walking this way. Because Satan's never lies. Because Satan's never lies. Baby, don't you know I don't care? Don't you know that I've been there? Well, something in the air feels a little unkind. Don't worry, darling, it'll slip your mind. I know you think you'd never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. Shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the act. Here you come all dressed up for a date. Well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair. Like, you're so sure I'll be standing here. I guess say never lies. I guess Satan's never lies. I guess Satan's never lies. Bruce Springsteen en Sad Eyes. De late avond van donderdag 11 januari maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Frans van der Drift.